Am rămas doar noi, deși în jur e atâta lume care, de un milion de ori, a ascultat povestea noastră tristă și s-a minunat că încă nu s-a terminat, că mâinile se mai ating ușor în timp ce ochii noștri se privesc. Am rămas doar noi. La fel ca și povestea asta care a început să ne despartă în loc să ne apropie.